तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की क्षमता न्याय दर्शन की पांचवी कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ प्रश्न जो पहले के थे उनको देखें। पृष्ठ संख्या 6 प्रथम पंक्ति में हानम ये शब्द है, तो हानम का इन्होंने निर्वचन पूछा था। तो हान शब्द ओहाक त्यागे धातु से अधिकरण में ल्युट प्रत्यय करके, अधिकरण में ल्युट करके, कर्णाधिकरणयोश्च ल्युट करके हानम ये शब्द बनेगा। और निर्वचन करेंगे इसको हीयते त्यज्यते दुखम यस्मिन इति, जिसमें दुख छूट जाता है, त्याग हो जाता है जिसका, जिसमें जिस स्थिति में जिस स्थान पर जिस अवस्था में दुख का त्याग हो जाता है, दुख छूट जाता है, उसे हान कहते हैं। और हे के लिए भी प्रसंगवशात देख लीजिए, हे शब्द जो है ये भी ओहाक त्यागे से ही है। इसमें भी वही हा धातु है और इसमें कृत्य प्रत्यय यत करेंगे, कर्म में, कर्म में यत प्रत्यय करेंगे तो हेय बनेगा। यत प्रत्यय किया तो हा धातु है, ईद्यति से ईत होगा फिर ए होगा तो हेयम बनेगा। हीयते यत तत् हेयम, जिसको छोड़ा जाता है। हीयते त्यज्यते यत तत् कर्म में जब लेंगे तो हेयम बनेगा, अधिकरण में जब लेंगे लुट करके तो हानम ये बनाएंगे। इस तरह से निर्वचन कर लेंगे। दूसरा पृष्ठ संख्या 7 पर विमर्श शब्द के लिए था। पृष्ठ संख्या 7 इसमें ऊपर से पांचवी पंक्ति, छठी पंक्ति वैसे, तो विमर्श संशय है। यहां विमर्श को संशय शब्द से खोला गया, ये ठीक है अपनी जगह पे। और इसमें प्रश्न था नीचे से दूसरी पंक्ति पर, वस्तु विमर्श मात्रम सच आयम किंस्विदिति वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशय। तो वस्तु विमर्श मात्रम का मैंने अर्थ बताया था कि वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है वहां पर। यही अर्थ ढूंढीराज जी ने भी नीचे लिखा है और यही सुदर्शनाचार्य जी ने भी लिखा है। संस्कृत जो वाक्य भाष्य है उनका टीका है उसमें भी यही लिखा हुआ है। शब्द रचना की दृष्टि से तो अलग ये नहीं मिला। और इसको विमर्श शब्द तालव्य मूर्धन्य दोनों प्रयुक्त होता है, यहाँ आप तालव्य मान करके चल सकते हैं, इसको मूर्धन्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो उत्तर यह है कि दोनों टीकाकारों ने ये अर्थ लिया है तो मान के चलते हैं कि विमर्श शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त तो होता होगा, साहित्य में कहीं हो सकता है उसका कोई मेरे को जानकारी नहीं मिली, लेकिन कहीं प्रयोग होगा इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। और ये तथ्य भी है कि जब हम विमर्श यानी संशय जब हम करते हैं उसमें वस्तु का कुछ न कुछ तो ज्ञान होता ही है, सामान्य ज्ञान। तो कोई भी संशय ऐसा नहीं होता कि उसमें हर चीज का संशय हो। जिस वस्तु के बारे में हम संशय पैदा कर रहे हैं, संशय उत्पन्न हो रहा है हमारे मन में, भले ही 50 संशय उत्पन्न हो रहे हो, 100 उत्पन्न हो रहे हो, लेकिन जिस वस्तु के बारे में संशय हो रहा है उस वस्तु का तो निश्चय है हमें, कुछ न कुछ तो सामान्य रूप से निश्चय रहेगा ही। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि सभी कुछ उसमें संशय हो। जब जब संशय उत्पन्न होता है तो कुछ न कुछ ज्ञान उस वस्तु का प्राथमिक ज्ञान अवश्य रहता है। इसलिए ये अर्थ करना प्रत्यक्ष से और व्यवहार से विपरीत भी नहीं जाता है, ऐसा होता है संशय में। पर यदि हम यहाँ विमर्श का अर्थ संशय ही लेते हैं यदि, तब उस दृष्टि से भी इस पंक्ति का अर्थ ठीक ठीक लगेगा। उसमें क्या करेंगे, किम सिद्धि वस्तु विमर्श मात्रम, इसी को आगे खोल दिया अनवधारणम, और इसी को खोल दिया अनवधारणम ज्ञानम, और ये संशय है। तो संशय अनवधारण ज्ञान है, उसमें वस्तु का विमर्श होता है। तो उसमें भी आपका प्रश्न था कि विमर्श का मतलब भी वही संशय, और संशय को भी खोल रहे हैं विमर्श शब्द से। तो अर्थ एक होते हुए भी जिस पक्ष में अर्थ समान है उस पक्ष में बोल रहा हूं, तब भी भिन्न शब्द का प्रयोग करके अर्थ को समझाने का प्रयास किया जाता है, यद्यपि अर्थ वही होता है। जैसे संस्कृत में हम किसी शब्द को भाव में कोई प्रत्यय आया उसको खोलते हैं तो दूसरा भाव वाला प्रत्यय ला करके उसी धातु से शब्द बना के बोल देते हैं, अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन शब्द भेद से हम उस वस्तु को उस शब्द को खोलते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। उस दृष्टि से देखना चाहें तो वैसे भी लग जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो गई। अच्छा अब हाँ है दुख नहीं, सुख लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है, लेकिन जिसको हम सुख कहते हैं, जब हम सुख और सुख का हेतु जो चार अर्थ आए वहां जो सुख है, सुख एक सत्तात्मक भाव है, ठीक है। दुख रहितता मात्र सुख नहीं है, अनेक बार दुख रहित होते हैं तो भी सुख कह देते हैं। दुख की रहितता को सुख कहें ये तो दुख का अभाव मात्र हुआ। एक सुख की सत्ता होती है, वो भाव एक अनुभूति अलग है। दुख राहित्य में जो हमें अच्छा लगता है वो अलग है, और सुख भावात्मक सत्तात्मक चीज का जब अनुभव होता है वो अलग है। दुख रहितता भी हमें अनुकूल लगती है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो साक्षात अनुभूति हो रही है सुख की, वो भी अनुकूल वेदना है, और दुख का न होना वो स्थिति भी हमें अनुकूल लगती है कि चलो अच्छा है दुख नहीं है, उस दृष्टि से उसको भी सुख कह दिया जाता है। लेकिन सुख शब्द अलग है, और हानम का मतलब दुख की, दुख जहां नहीं है वो अलग है, ये शब्द भेद है। लेकिन जिस हानि की यहां पर चर्चा की गई है यानी निश्रेयस की, ये निश्रेयस में नितराम परम श्रेय है, हमारा कल्याण है, ईश्वर का आनंद वहां पर है मुक्ति में, तो उसकी भी सत्ता है, इसलिए उसको सुख शब्द से भी कह दिया जाता है। आप हान कह लें चाहे सुख कह लें, एक दृष्टि से जो जिस अर्थ को हम बताना चाहते हैं अभिधेय जो है वो एक ही बन जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि यहां दुख की रहितता है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि वहां सुख या आनंद है, स्थिति वही है, वहां दोनों चीजें हैं। एक गुण के कथन से भी किसी का कथन किया जा सकता है एक अंश में। जिसे हम अपवर्ग कह रहे हैं, निश्रेयस कह रहे हैं, उसमें दुख का नितांत अभाव भी है, इस दृष्टि से हम उसी चीज को हेय कह रहे हैं, हान कह रहे हैं, उस चीज को हम हान कह रहे हैं क्योंकि उसमें दुख का नितांत अभाव होता है। अब उसी स्थिति को, उसी मुक्ति को, उसी अपवर्ग को, उसी निश्रेयस को दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि वहां आनंद की प्राप्ति होती है, तो हमें उसे सुख भी कह रहे हैं। एक ही वस्तु में दो अलग अलग दृष्टि से देख करके भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर एक ही वस्तु का अलग अलग नाम किया जाता है, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है। ये आपका अगला प्रश्न है, इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे, ये फिर और विस्तार हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है और कभी आएगा ये हमारा, या तो शंका समाधान में ले लेंगे या यहाँ भी ले लेंगे, सुख दुख के बारे में भी यहाँ आएगा, ज्ञान के बारे में भी आएगा। और वैशेषिक में खासतौर से इस बिंदु पे चर्चा आती है कि सुख दुख और ज्ञान एक ही है या अलग अलग है। वैशेषिक ये सूत्र है कुछ वहां पर, नवा या दसवें अध्याय में है, ये दसवें में है, प्रारंभ में ही है। वो एक अलग प्रसंग है, उसको अभी हम यहाँ नहीं उठाते हैं। मां धातु से ठीक है, आप उस तरह भी कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन खासतौर से यहाँ पर मान मापन अर्थ मुख्य है। आप जानना अर्थ भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी, दोनों तरह से अर्थ किया जाता है। ठीक, दोनों तरह लग जाएगा। अन्य प्रश्न सत्येंद्र जी, प्रमेय और वाक्य पूरा कीजिए। कह सकते हैं, कह सकते हैं, एक भी कह सकते हैं, पर प्रमाण का प्रयोजन क्या है? प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं, प्रमेय को जानते हैं। प्रमाण ज्ञान दे करके समाप्त हो जाता है, सार्थक हो गया। प्रमेय को हम प्रमाण से जान रहे हैं, तो अब प्रमाण की दृष्टि से प्रयोजन क्या होगा? प्रमेय या प्रमेय का ज्ञान, प्रमाण की दृष्टि से देखेंगे तो प्रयोजन क्या बनेगा? ज्ञान। और वैसे देखेंगे कि ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं होता है, किसी वस्तु को जानना किस लिए होता है? ताकि उस वस्तु का हम उपयोग कर लें, उपयोग करें या छोड़ दें। ठीक है, घृणाती जहाती, कुछ न कुछ उससे उपयोग करेंगे। अन्य शब्दों में कहें तो उसकी उपासना कुछ करनी है हमें, उसे छोड़ना है या प्राप्त करना है, वो प्रयोजन है। तो प्रमाण का प्रयोजन वास्तव में ज्ञान होता है, प्रमाण का प्रयोजन वास्तव में ज्ञान होता है, प्रमेय नहीं होता, प्रमिति होता है। हाँ, प्रमाण का प्रयोजन प्रमिति, प्रमा ज्ञान होता है, न कि प्रमेय होता है। मेरी कभी भी बोलो तो हाथ खड़ा करके बोलो, बीच में नहीं बोलो, मैं बोल रहा हूं तो सुनिए उसको। आपके प्रश्न के लिए ही मैं प्रयासरत हूं। ये जो मैं बता रहा हूं इससे क्या पता लग रहा है कि प्रमेय और प्रयोजन अलग अलग हो सकते हैं। प्रमाण का प्रयोजन प्रमिति, और प्रमाण के साथ प्रमेय भी जुड़ा हुआ है। प्रमेय प्रयोजन नहीं बना हुआ है प्रमाण का। इससे पता क्या लगा, भेद बता रहा हूं आपको कि प्रमेय अलग है और प्रयोजन अलग है। प्रमाण की दृष्टि से ठीक है, जो प्रमाता है, जानने वाला है, वो प्रमाण का प्रयोग क्यों कर रहा है? प्रयोजन उसे कहते हैं जिससे प्रयुक्त होकर वो प्रवृत्त होता है, जिससे युक्त होकर के, प्रयुक्त होकर के प्रमाता या कोई भी कर्ता प्रवृत्त होता है किसी चीज में, जो उसका लक्ष्य होता है वो प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, वो प्रयोजन होता है। इस दृष्टि से प्रमाता कर्ता प्रमाण का प्रयोग करने वाला उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, प्रमाण के प्रयोग के संदर्भ में देखेंगे तो प्रयोजन हो गया ज्ञान उसका। लेकिन और दूसरे ढंग से आप देखेंगे कि ज्ञान अपने आप में प्रयोजन कभी नहीं होता, ज्ञान भी किसी और प्रयोजन से किया जा रहा है। ज्ञान किसका कर रहे हैं? उस वस्तु का कर रहे हैं। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है या वस्तु को प्राप्त करना है? प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान किस लिए प्राप्त किया जा रहा है? ज्ञान के लिए या प्रमेय के लिए? प्रमेय के लिए किया जा रहा है। अब इस दृष्टि से वो प्रमेय भी प्रयोजन बना हुआ है दृष्टि भेद से। अब और आगे चलेंगे तो प्रमेय को प्रयोजन बनाए तो प्रमेय प्रमेय के रूप में प्रयोजन होता है क्या? हमारा प्रमेय का प्रयोजन क्या? हान उपादान नहीं, प्रमिति नहीं। प्रमेय का प्रयोजन प्रमिति नहीं बनेगा, प्रमिति का प्रयोजन प्रमेय बन सकता है। कि प्रमिति क्यों, ज्ञान क्यों? प्रमेय के लिए। और वो प्रमेय किसके लिए? मेरे लिए, सुख के प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। ठीक है, भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रयोजन भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो जो प्रमेय होता है वह प्रयोजन होता ही है। किसी दृष्टि से हो सकता है, कभी प्रयोजन उससे भिन्न भी हो सकता है। अब बोलिए, और किसी का प्रश्न? सुमदेव जी प्रश्नो प्रारंभ में। हाँ, वाद सत्य के निर्णय के लिए है और जल्प जीतने के लिए है। हाँ, आगे मतलब तो बितंडा है, बस तीन ही है ना। हाँ, सब सब प्रयोजन युक्त है, ये इनकी प्रतिज्ञा ही है ना, इसीलिए तो प्रयोजन को लिया। पर परीक्षा किसकी की गई? केवल वितंडा की। छल निग्रह स्थान आदि का तो अभी उल्लेख आया नहीं है, आगे आएगा, आ जाएगा। लेकिन यहां वितंडा की परीक्षा की गई। परीक्षा कब होती है? अन्वीक्षा कब प्रारंभ होती है? संशय होने पे। अभी पीछे जो आया था, संशय को अलग से क्यों पढ़ा? बिना संशय के तो न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं है। अज्ञात अर्थ में या तो निर्णीत अर्थ में तो परीक्षा होती ही नहीं है, संशयित में ही होती है। तो यहां कुछ ना कुछ संशय है, तो वितंडा में संशय क्यों है? यदि प्रयोजन होता है तो व्यक्ति बोलता है मेरा ही प्रयोजन है। ये वितंडा वाला कुछ बोलता नहीं है अपने बारे में, मैं क्यों कर रहा हूं। अब कोई अपनी प्रतिज्ञा को पहले रख दे, मेरी ये प्रतिज्ञा ईश्वर है, दूसरा कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, दोनों ने प्रतिज्ञा रख दी, तो ये प्रयोजन हो गया ना। जो प्रतिज्ञा है उसको सिद्ध करना इनका प्रयोजन हो गया। लेकिन वितंडावादी वैतंडिक अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रखता, तो चूंकि प्रतिज्ञा नहीं रखी इसलिए संदेह हुआ, इसका प्रयोजन फिर होगा नहीं, कुछ भी कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप है, तो वहां संदेह हो सकता है ना, इसलिए ये परीक्षा की गई। तो क्या वितंडा निष्प्रयोजन है? उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं बोली, और यदि प्रतिज्ञा बोल भी दी तो प्रतिज्ञा को सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, वो हेतु कोई नहीं दे रहा, उदाहरण नहीं दे रहा, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहा, बस प्रतिज्ञा बोल के छोड़ दी। इतना भी यदि किसने किया है और दूसरे के खंडन में लग गया है, ये भी वितंडावादी है, वैतंडिक ही है, ये वितंडा कर रहा है। वो अपनी प्रतिज्ञा भी रखनी होगी और उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु उदाहरण या अन्य प्रमाण भी देना होगा। ये वाद और जल्प में दोनों में चलता है। जब वाद और जल्प में बल्कि जल्प में ही कहिए, क्योंकि वितंडा हमेशा जल्प में ही होता है, वाद में कभी वितंडा नहीं होता है। वाद में तो सत्य निर्णय के लिए होता है, तो जो जो अपना हेतु उसके मन में होता है वो सब रखता है। यहां ये अपनी बात नहीं रखना चाहता ताकि कोई दूसरा मेरे पे कुछ आक्रमण कर सके, टोक सके, अपनी बात तो छुपा के रखता है पूरी सुरक्षित, खुलता नहीं है अपनी मुट्ठी को, दूसरे की मुट्ठी खुलवाता है। हाँ आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आप में ये दोष है, आप में ये दोष है, ऐसा अपने को परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं करता है सामने वाले को, अपने को तो बिना परीक्षा के अलग रखता है, दूसरे की परीक्षा करता रहता है, ये वितंडावादी है। तो यहां संदेह होता है कि इसका प्रयोजन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने बोला नहीं है, केवल इसलिए अंदर तो है, इसीलिए सिद्धांति तो यही सिद्ध कर रहा है कि वितंडा भी सप्रयोजन है, वितंडा भी सप्रयोजन है, वो बोले या ना बोले। तो इसलिए यहां पर संदेह उत्पन्न है, इसलिए वितंडा तो परीक्षित है, उसकी परीक्षा की जा रही है, औरों में कहीं संदेह ही नहीं है, इसलिए किसी की परीक्षा नहीं की गई, सप्रयोजन है या निष्प्रयोजन है। आगे हाँ यहां पर ये प्रश्न है, अच्छा इसे पहले वालों को भी नहीं जोड़ा। हाँ चूंकि वितंडा जैसी चीज क्या है, या तीन चीजें एक जैसी हैं, वाद जल्प और वितंडा, ये प्रमाण और प्रमेय से भिन्न चीजें हैं, ये छल जाति निग्रह स्थान से भिन्न चीजें हैं, ठीक है, ये एक जैसी चीजें हैं, वाद जल्प और वितंडा, ये क्या है, बातचीत करने का तरीका है। जब दो जने मिलते हैं और बातचीत करते हैं तो या तो वाद करेंगे या जल्प करेंगे या वितंडा करेंगे, तो एक समूह है। अब वितंडा की परीक्षा करनी थी तो उसी जैसी जो वाद और जल्प थे उनको प्रसंगवशात कह दिया, औरों को तो कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर दो को ही लिया यहाँ पर, और क्रम प्राप्त वो दो थे, इसलिए कहा कि हाँ ये तो वितंडा जो कि वाद और जल्प जैसा ही दिख रहा है, तो वाद और जल्प तो सब प्रयोजन है, वितंडा की परीक्षा की जानी, तीनों एक जैसे होने से ये बात हुई है। रामदयालु जी हाँ, पूर्व पक्ष जो था पौराणिक पक्ष, उसने कहा था कि मैं आपका जो भी कहेंगे उसका खंडन करूंगा, केवल इतना करके फिर गणपति शर्मा ने कहा कि उसने जो खंडन किया गया, गणपति शर्मा ने जो कहा सबसे स्वीकार जो कहा कि ये इसका पुत्र है और इसका खंडन किया, ये शास्त्रार्थ में ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है, ये जल्प चल रहा है वहां पर, ये चल रहा है जल्प विजय के लिए, ये चल रहा है, और जल्प भी अपने तत्व की रक्षा के लिए किया जाता है, जल्प और वितंडा भी, अभी आज आएगी ये बातें और आगे भी आएंगी, कई बार ये चर्चा भी चलती है, पढ़ते रहते हैं, तो भाई साधक को जल पर वितंडा का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, योगाभ्यासी को, या उसको केवल वाद ही करना चाहिए, न्याय दर्शनकार क्या मानते हैं, क्योंकि जल पर वितंडा तो गलत चीजें होगी, ये तो दूसरा कोई करेगा, योगाभ्यासी को तो जीतने हारने की तो कोई परवाह नहीं, उसको तो सत्य का निश्चय करना है, सत्य का ग्राही है वो, तो सत्य को ही पीछे ही है तो वो वाद करेगा। जल पर वितंडा जीतने की भावना नहीं है और वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखेगा, अवश्य रखेगा, खंडित होता है तो हो जाएगा, संशोधन के लिए वो तैयार है, अच्छा है, बल्कि वो तो प्रस्तुत करेगा, कोई गलती हो तो पता लग जाएगी मेरे को, सामने वाला टोक देगा, संशोधन हो जाएगा। तो योगाभ्यासी व्यक्ति तो के लिए तो जल पर वितंडा का अवकाश ही नहीं है, एक पक्ष वो तो वाद ही करेगा, और दूसरा पक्ष है योगाभ्यासी के लिए भी जल्प और वितंडा आवश्यक होते हैं। फिर अगली आध्यात्मिक तक चर्चाएं हैं, ये कभी आगे आएगा तो प्रसंग करेंगे, जब जल्प वितंडा को पढ़ेंगे या विशेष आएगा जब आगे, तो जल्प वितंडा भी तत्व की रक्षा के लिए किए जाते हैं, करने होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। वो भी जल्प ही कर रहे थे। ये जो शास्त्रार्थ चल रहा था, आप क्या सोचते हो, सत्य सत्य के निश्चय के लिए था, केवल जय पराजय के लिए था ना, अपने पक्ष को जिताने के लिए, दूसरे पक्ष को हराने के लिए शास्त्रार्थ। तो ये जो जो आप बता रहे हो वो प्रसंग तो जीत हार के लिए ही है, जीत हार के लिए ही है। पृष्ठ संख्या 9 तीसरी पंक्ति। हाँ, प्रश्न है, नहीं प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है ये। यदि वो स्वीकार नहीं करता है, आप प्रश्न के रूप में भी कर लो, प्रश्नकर्ता ने कहा। अच्छा, अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो, यदि वो स्वीकार कर लेता है तब तो वैतंडिकत्वम जहाती, पीछे कह दिया। और प्रश्नकर्ता ने कहा अथ न प्रतिपद्यते, प्रश्नकर्ता के रूप में देख लो, यहां प्रश्नवाचक लगा रखा है तो। और नहीं तो सीधा, वक्ता भी सीधा बोल रहा है, वहां प्रश्नवाचक नहीं आएगा। कि अगर वो इसको स्वीकार नहीं करता है तो ना एम लौकिको ना इति, न परीक्षक इति आपत्ति, दोनों तरह से अर्थ ठीक है करते हैं। शक्ति नंदी, अभी आपने कहा है कि वाद जल्प वितंडा जो प्रमाण प्रमेय से अलग है, जबकि ये कह रहे हैं कि प्रमाण प्रमेय शांतर भवन तो न विद्रेचते। इनसे पृथक न होते हुए भी इनका पृथक कथन किया गया है ना, यद्यपि इन्हें हम अंतर्भावित करना चाहें तो प्रमाण प्रमेय में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि तो प्रश्नकर्ता ने पूछा ही था कि प्रमाण और प्रमेय दो ही रखते हैं, अभी 16 चीजें क्यों पढ़ी हैं आपने, सब इसी में अंतर्भावित हो रहे हैं। तो सत्य में तत्व स्वीकार किया था, सत्य है, पर फिर भी अलग क्यों पढ़ा ये बताया जा रहा है। क्योंकि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय ये है, उसको मुख्यता से ये बताना चाहते हैं। अगर ये अलग से न बताया जाए, केवल प्रमाण प्रमेय की चर्चा हो तो वो अध्यात्म मात्र हो जाएगा। ये अध्यात्म मात्र नहीं है, अध्यात्म भी है, अध्यात्म का निषेध नहीं कर रहे हैं इसका, है तो अध्यात्म ही। अभी आगे वचन आएंगे, प्रमाण आएंगे जगह जगह, उससे पता लगेगा। लेकिन अध्यात्म मात्र नहीं है ये, इसके साथ साथ ये प्रमाण और संशय इत्यादि चीजें भी यहाँ पर कही जा रही हैं। कुछ पृष्ठ संख्या 5 नीचे से दूसरी पंक्ति, पीछे पीछे का आप लोग ज्यादा पूछ रहे हैं। इनका कहना है पृष्ठ 5 पर नीचे लिखा कि आत्मादि प्रमेय के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 6 पृष्ठ पर प्रारंभ में लिखा हे तू हान और हानोपाय को जान करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इनमें संबंध है या परस्पर विरोध है, भिन्न भिन्न बातें लग रही हैं। वहां आत्मादि प्रमेय का या हे तू का, तो दृष्टि भेद है केवल। आत्मादि जो प्रमेय है उनको जानने से, उन प्रमेयों के अंदर दुख भी पड़ा हुआ है आत्मादि प्रमेयों में, और दुख के कारण को भी इन्होंने बताया है, और हान मुक्ति को भी जानेंगे और मुक्ति के उपायों को भी जानेंगे। दृष्टि भेद है। जब हम आत्मादि को जानेंगे प्रमेयों को, तो परोक्ष रूप से हम हे तू हान हानोपाय को भी जान लेंगे। जब हम हे तू हान हानोपाय को जानेंगे तो हम परोक्ष रूप से प्रमेय आदि को भी जान लेंगे, वो इसमें अंतर्भावित हो जाते हैं। ये विभाजन की केवल शैली मात्र है, दोनों चीजें अंतर्भावित हैं, किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं आप। कारण दो तरह का होता है। एक कारण होता है कि पानी के गिरने पर फसल हुई, इस रूप में पानी कारण है, ठीक है। कार्य यानी फसल से पहले भी वो विद्यमान रहता है, इस रूप में मुख्य रूप से कारण का प्रयोग होता है। लेकिन कार्य के बाद वाले को भी कारण शब्द से कहा जाता है, प्रयोजन को भी। भई इसके फसल बोने का कारण क्या है, अन्न को प्राप्ति, धन की प्राप्ति। अब ये जो कारण बताया जा रहा है, फसल क्यों बोई इसने, इसका क्या कारण है, मकान क्यों बनाया इसने, ये बिजली से रक्षा, बिजली से और वृष्टि से रक्षा करनी है, धूप से रक्षा करनी है, सुरक्षा के लिए बनाया है। और एक मकान का कारण क्या है, उपादान कारण या निमित्त कारण, तो वस्तुएं हो गई, व्यक्ति हो गए, जल आदि हो गए, मिट्टी चूना आदि, ये सब कारण बने। एक तो वो कारण है, एक प्रयोजन को भी कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए आपका ये प्रश्न बन जाता है कि प्रयोजन और कारण में क्या भेद है। तो कुछ स्थलों पर प्रयोजन और कारण एक ही है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, किस कारण से जा रहा हूं, ये वस्तुएं लानी है, ये कारण है, ये प्रयोजन है। यहां कारण और प्रयोजन एक ही जैसे हैं। और दूसरा जो कारण मैंने बताया, कार्य होने के लिए जो आधारभूत होते हैं, वो अलग हैं, ठीक है। तो कारण, सब कारण प्रयोजन ही नहीं होते, साधन भी होते हैं कारण, दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। कर सकते अनेन ना, अनेन नहीं, उस रूप में ले सकते हो प्रयोजन को भी, क्योंकि बिना प्रयोजन के हम प्रवृत्त नहीं होंगे। यानी सुख की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है, और अगर सुख की प्राप्ति प्रयोजन नहीं होता तो हम ये कर्म नहीं करते, इस रूप में वो कारण बन रहा है इसका, इस रूप में कारण बन रहा है, ले सकते हैं इसको, ये निमित्त कारण में आएगा। चेतन में घटेगा, जड़ में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो चेतन से संबद्ध होकर के ही होगा। दूध का प्रयोजन क्या है, जड़ वस्तु है वैसे तो वो, लेकिन मनुष्य का ही उपयोग आएगा कुछ न कुछ उसमें, परोक्ष रूप से तो चेतन ही भी अवश्य जुड़ेगा सीधे, और नहीं तो कई बार सीधे प्रयोजन नहीं भी होता। अभी सीमेंट किसके लिए, दीवारों पर लगाने के लिए, छत डालने के लिए, ऐसा वो उसका प्रयोजन हम वहां देख रहे हैं जड़ वस्तु का, पर अंततः चेतन पे भी आएगा। जड़ वस्तुओं में भी प्रयोजन प्रयोग कर सकते हैं, वे किस लिए आप इसको लाए, इसका प्रयोजन क्या है लाने का, इस वस्तु को अपने पास रखने का प्रयोजन क्या है, ये सब माइक लगाने का प्रयोजन क्या है, तो ध्वनि का तेज होना बोल सकते हैं। ऐसा आत्मन जी पृष्ठ संख्या 9 चौथी पंक्ति देखिए, वितंडा की परीक्षा की जा रही है, वो सब प्रयोजन है या निष्प्रयोजन है, ठीक है। यदि कोई वितंडिक जब उससे पूछा जाता है, पिछला जो प्रकरण है कि सब प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, और यदि ना प्रतिपद्यते, ये हो चुका, वो प्रयोजन अपना बता नहीं रहा है, प्रतिज्ञा बता नहीं रहा है। अगर प्रतिज्ञा को न बताता हुआ भी वो ये कह दे कि पर पक्ष का प्रतिषेधन बताना ही मेरा प्रयोजन है, उसका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, यदि वो ऐसा कहता है तो एतदपि, ये ऐसा कथन भी उसी प्रकार का होगा, यानी सब प्रयोजन हो जाएगा। क्योंकि जिस समय वो पर पक्ष का प्रतिषेधन ज्ञापित कर रहा है, तो ये चार चीजें वहां पर मिलेंगी, क्या, यो ज्ञापयति, ये जो वैतंडिक है, ये जो जना रहा है, जनाता है, तो वैतंडिक हो गया, व्यक्ति हो गया। प्रयोजन में कोई ना कोई प्रयोजन वाला भी होता है, जो जिसका प्रयोजन होता है, तो ये वैतंडिक हो गया, यो ज्ञापयति, और यो जानाति, वहां जानने वाला भी है कोई। जब हम किसी को कुछ जनाते हैं, जनाना चाहते हैं, तो जानने वाला भी तो कोई चाहिए वहां पर, प्रयोजन को बताने वाला भी चाहिए, जिसका प्रयोजन है जनाना वो भी चाहिए, वो है ये वैतंडिक, यो ज्ञापयति, और जना रहा है तो कोई जानने वाला भी होना चाहिए, उसका अस्तित्व, सामने वाला वो कौन है, यो जानाति, जो जानता है। और ऐसा करते हुए किसी जनाने को किसी साधन से भी प्रयोग, साधन का भी प्रयोग करेगा, प्रमाण का भी प्रयोग करेगा, तो ये न जाप्यते, साधन प्रमाण का भी प्रयोग कर लिया उसने, और यच्च जाप्य थे, जिसको वो जानना चाह रहा है, जिस वस्तु को, व्यक्ति को नहीं, जिस ज्ञान को किसी के लिए बताना चाहता है वो ज्ञान भी वहां पर है। तो जब ये चीजें आ गई, प्रयोजन जहां होता है वहां ये चीजें मिलेंगी, ये चीजें यहां मिल रही है इसलिए सब प्रयोजन है, यही उसका प्रयोजन बन गया। एतच्च प्रतिपद्यते यदि तथा वैतंडिकत्वम जहाते, प्रयोजन हो गया। और जब कोई ये कहेगा कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है और ये प्रयोजन दिखा दिया तो वितंडा वितंडा नहीं रही, ठीक है। संतोष जी पृष्ठ संख्या 5 यही प्रश्न तो उन्होंने पूछा था, इनमें विरोध नहीं है ऐसा कहो, भिन्न तो है, ये भिन्न ढंग से बातें कही जा रही हैं, दृष्टि भेद से कथन किया जा रहा है, लेकिन परस्पर विरुद्ध नहीं है कि यहां तो ये कह दिया वहां ये कह दिया तो ये तो कुछ गलत बात हो गई, परस्पर विरुद्ध हो गई, इसको विरुद्ध नहीं मानना है, दृष्टि भेद से ये कथन किया जा रहा है। कुछ प्रमेय में, हाँ कोई बात नहीं, हाल नहीं पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन उससे निश्रेयस का अधिगम होगा। इन प्रमेयों का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, हान के लिए करेंगे, तो हान को भी जानना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 9 अंतिम पंक्ति वितंडा में भी कुछ न कुछ प्रयोजन तो रहेगा, कुछ न कुछ प्रयोजन तो रहेगा। यदि कोई कहे नहीं मेरा ये भी प्रयोजन नहीं है, से बातचीत में होता है, वो खंडन कर रहा है, पर पक्ष प्रतिषेध को तत्पर है, अपना पक्ष नहीं रख रहा है, हम कहेंगे आप तो खंडन करने में लगे हो, खंडन खंडन में लगे हो, नहीं नहीं मेरा खंडन करना प्रयोजन नहीं है आपका। अच्छा तो आप क्यों कर रहे हो ये, बिना प्रयोजन के तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति आप कर रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा नहीं रख रहे हो, प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर रहे हो, चलो वो भी सहन कर लिया कि आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हमारा खंडन करने में लग रहे हो, इसका भी आपने खंडन कर दिया कि मैं खंडन करने में नहीं लगा हूं, ठीक है, मैं खंडन थोड़ा ना कर रहा हूं आपका, मैं तो पूछ रहा हूं केवल, तो पूछ रहा हूं, तो वो फिर वो वाद जल्प वितंडा तीनों नहीं होते, वो तो फिर गुरु शिष्य के बीच में एक अलग चर्चा होती है, तो उस ढंग से पूछना चाहिए, उस ढंग से तो पूछ नहीं रहा है, और सामने वाला जो बात कह रहा है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो खंडन करता जा रहा है, और खंडन करते हुए भी कह रहा है कि मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, खंडन करना मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि खंडन करना जब कहा जाता है तो वो निंदा अर्थ में हो रहा है, वो अपने को निंदित नहीं करना चाहता है कि मैं खंडित कर रहा हूं, खंडन खंडन खंडन खंडन कर रहा हूं, नहीं नहीं मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो बताइए आपकी क्या प्रतिज्ञा है, क्या सत्य जानना चाहते हैं, और उसके लिए प्रमाण बताइए, वो भी नहीं बता रहे वो, और खंडन भी नहीं कर रहा है, तो आप बोल रहे हो ये तो फिर निष्प्रयोजन तो अनर्थक ही होगा, होता नहीं है अनर्थक, होता नहीं है, अगर कोई ऐसा करे तो हम यही कहेंगे फिर तो व्यर्थ है आपका बात करना, हम ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो व्यर्थ है, उसका प्रयोजन है, हम अभ्युपगम से कह रहे हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं मान रहे हो तो फिर तो आप व्यर्थ ही बोल रहे हो, इतने मात्र में। वितंडात्व रहेगा यदि वो इतना भी स्वीकार कर लेता है, वितंडात्व तो रहेगा, परपक्ष प्रतिषेध को उसने मान लिया, ठीक है, और प्रयोजन तो रहेगा उसका, प्रतिज्ञा भी है, वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बस इतनी बात है। होता है ऐसे में भी हमें चर्चा करनी पड़ती है कई बार, हमें पता है कि ये अपनी प्रतिज्ञा रख भी नहीं रहा है, और प्रतिज्ञा भी रख ली तो प्रमाणों से अपनी बात को पुष्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा है हमारे पे आक्रमण करने की, पूछने की, ठीक है मैं उत्तर दे सकता हूं, दूंगा, चलता रहेगा। ऐसा भी हम चलाते हैं, बहुत जगह चलाते हैं, पता है कि ये वितंडा कर रहा है, कोई बात नहीं मान लेते हैं, इस शायद इसको कुछ ज्ञान हो जाए इससे। उस रूप में इसीलिए मैंने जो पृष्ठभूमि दी थी, जब वितंडा को निष्प्रयोजन माना जाएगा उस पक्ष में वितंडा तो चला जाएगा उसका, क्योंकि प्रयोजन तो रहा ही नहीं उसने, उसके कथन के अनुसार कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, और प्रयोजन नहीं रहा तो वितंडात्व भी चला गया, ठीक। और यदि वितंडा को हम सब प्रयोजन मानेंगे तो वो भले ही कह रहा हो कि मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अपने पक्ष की वो स्थापना नहीं कर रहा है और बातचीत कर रहा है, बस इतने मात्र से उसका वितंडात्व सिद्ध है, भले कुछ भी कहता रहे वो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वितंडा तो है वो। ये उस पक्ष में खंडित होगा जब कोई ये कहे कि वितंडा यानी जो निष्प्रयोजन होता है, तो बोले तब तो वितंडा ही नहीं रहेगा, तो फिर वितंडा नाम की चीज ही नहीं रही फिर तो। जब वो अपने पक्ष को मान लेगा तो वितंडा हट गया, पर पक्ष प्रतिषेध को स्वीकार कर लेगा तो भी वितंडा तो हो गया, हट गया, और जो प्रतिपाद्य विषय है उसको भी नहीं मान रहा है वो, ठीक है, तो भी वितंडा तो हट गया, तो वितंडा तो रहेगा कहां पर, वितंडा नाम की कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर उसको इस ढंग से देखेंगे तो। लेकिन वितंडा तो है, होता है, वो होगा, वितंडा को तो मानना पड़ेगा और वो सब प्रयोजन ही मानना होगा। वेदनिष्ठ जी पृष्ठनों की प्रथम पंक्ति इस अश्विन प्रसंगे अश्विन विषय सूत्र प्रयोजन के विषय में सब हैं, सब सब प्रयोजन, ये सोमदेव जी वाला प्रश्न पूछ रहे हो, तीनों को लेना प्रयोजन नहीं है यहाँ पर है, केवल वितंडा को बताना प्रयोजन है, अन्य सब प्रयोजन पता है, पर वितंडा लिया तो उसके जैसे वाद और जल्प को भी यहाँ पर ले लिया है, प्रसंग वशात बस लपेटे में आ गया है, जाते जाते तृणमूलों का स्पर्श कर लिया है और कोई बात नहीं है उसमें। मुख्य प्रयोजन वितंडा की परीक्षा करना है कि वो सब प्रयोजन है निष्प्रयोजन है, इतना है। श्रुति दर्जी जिसको वो कहना चाह रहा है प्रतिज्ञा, उसका पक्ष वही इसको भी थोड़ा सा अलग करके हमें देखना होगा। एक तो है प्रतिज्ञा का कथन मात्र, ये भी प्रतिज्ञा का स्थापना गौण रूप से कथन किया जाएगा, एक है प्रतिज्ञा का कथन और फिर प्रमाणों से उसकी पुष्टि, ये दो अलग अलग बातें हैं। जिसने ना तो प्रतिज्ञा कही है और ना उसकी स्थापना की है हेतु आदि से, वो वैतंडिक है निश्चित रूप से। लेकिन यदि किसी ने केवल अपना कथन कथन तो कर दिया कि मेरी ये प्रतिज्ञा है, लेकिन उसकी स्थापना नहीं कर रहा है, बस प्रतिज्ञा ली, उसने भी प्रतिज्ञा की सामने वाले ने, और दूसरे के हेतु उदाहरण को खंडित करने में लग गया, अपने पक्ष की स्थापना नहीं की उसने, वो भी वितंडा में चला जाएगा, ठीक है। ये भेद स्पष्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा यानी अपना पक्ष रखना और पक्ष को सिद्ध करना, इन दोनों को अभी अलग अलग देख लो। प्रतिज्ञा की स्थापना एक सामान्य रूप से लेंगे तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, प्रतिज्ञा का कथन और उसको प्रमाणित करना, हेतु आदि देना, पर दोनों को अलग करके भी देखिए आप। यदि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा का कथन मात्र कर देता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर नहीं है, ये प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं करता है। और अब दूसरा जो ईश्वर को मानता है उसका खंडन करता जा रहा है, इसको भी वितंडा में लेंगे, क्योंकि उस प्रतिज्ञा की स्थापना नहीं की है उसने, कथन मात्र किया है, उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, अपने हेतु दृष्टांत प्रमाण आदि कुछ प्रस्तुत नहीं किए हैं, उसको भी वितंडा में लेना है। ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं है मतलब स्थापना नहीं है तो भी वितंडा में आएगा, और दोनों नहीं है तब तो वितंडा है ही वो। वेद प्रकाश जी है पृष्ठ संख्या 8, पहली दूसरी पंक्ति। हाँ ले सकते हैं। दूसरी पंक्ति में लिखा है, तेन अनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वास्तु विद्या व्याप्ता है। उस से सभी प्राणी सभी कर्म और सभी विद्या व्याप्त, सभी कर्म ऐसे किस प्रकार से व्याप्त है, क्योंकि कर्म जो होते हैं तो जड़ों में भी देखा जाता है, परंपरा से भले ही ले सकते हैं। यहाँ कर्म जीवों के कर्म ही लिए जाएंगे, क्योंकि प्रयोजन तो चेतन का ही होता है, जड़ का प्रयोजन नहीं होता उस रूप में, परोक्ष रूप से होता है जो उन्होंने पूछा था। जड़ का भी प्रयोजन कह सकते हैं हम भिन्न संदर्भ में, किस लिए है ये इस रूप में, लेकिन जैसे चेतन का प्रयोजन होता है, निश्रेयस का अधिगम है इत्यादि, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, ये केवल चेतन में ही होगा, तो चेतन के जितने भी कर्म हैं वो सब प्रयोजन होंगे, सारे कर्म वो ही लिया जाएगा। अब केवल हवा बह रही है, हवा का अपना कोई प्रयोजन हो ऐसा हम नहीं कह सकते सीधे सीधे। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं, हमारा अपना अपना प्रयोजन है। ठीक है, हवा बह रही है, इसका अपने लिए या अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये निष्प्रयोजन फिर भी नहीं है। अब चेतन को परोक्ष रूप से लाएंगे, ये मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए, वृक्षों के लिए बह रही है, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि हवा बहती है, सब प्रयोजन की है, चेतन है उसने ऐसी व्यवस्था की है, पृथ्वी घूम रही है, सब प्रयोजन है, इसका कोई कारण है, उद्देश्य है। अंततः जहां जहां क्रिया हो रही है परोक्ष रूप से परंपरा से चेतन मिलेगा, साक्षात ना मिले और उसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन मिलेगा, ईश्वरीय दृष्टि से सब चीजों का प्रयोजन मिलेगा। और वो किसके लिए होगा, वो जीवात्माओं के लिए होगा, परमात्मा के लिए अपने लिए नहीं होगा। उस दृष्टि से जड़ वस्तुओं का भी प्रयोजन मिलेगा अगर आप यूं व्यापक देखना चाहें, लेकिन सीमित अर्थों में जो हम कर्म करते हैं प्राणियों से संबंधित, वो सारे कर्म सब प्रयोजन होते हैं। समझे जी, पृष्ठ संख्या 9-10। प्रयोजन कह सकते हैं, लेकिन देखो अभिधान हो गया कथन करना, और वो अभिधेय कहने योग्य, यानी जिसको कहने के लिए, जिसके प्रतिपादन के लिए वो प्रवृत्त हुआ है उसको स्वीकार कर लिया, मैं इसलिए प्रवृत्त हुआ हूं, किसमें, वितंडा में, या जो बातचीत कर रहा है वो उसका अभिधेय बनेगा। जो प्रतिपाद्य विषय है वो अभिधेय कहलाता है, प्रतिपाद्य विषय, तो वो क्या, एक तरह से प्रतिज्ञा का कथन हो गया, एक प्रतिज्ञा, मैं ऐसा मानता हूं, और वो ही उसका अभिधेय होता है, उसी को पुष्ट करने के लिए कुछ वो बोलता है, विपक्ष को खंडित करता है, ये उसका प्रतिपाद्य है, ये उसका अभिधेय है, ऐसा मान सकते हैं। तो बहुत, जिसने नहीं पूछा हो उनमें से कोई हो तो कमल जी, पृष्ठ 11 प्रथम पंक्ति, देखो एक तो अभिधातुम के बाद में पूर्ण विराम लगा लो, निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्यम अभिधातुम, पूर्ण विराम। अब ये दो सूत्र इन्होंने दिए जो आगे आएंगे, इन दो सूत्रों की विशेष व्याख्या हम वहीं पर ही करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, उदाहरण साधर्म में से भी होता है और वैधर्म में से भी होता है। जैसे शब्द अनित्य है, शब्द जो उच्चारित हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, ये अनित्य है। कारण हेतु उत्पत्ति वाला होने से, क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है इसलिए वो अनित्य होता है। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, नहीं अनित्य होता है, नष्ट होता है कह सकते हैं, वो भी अभी हमारी भाषा है। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। जैसे घड़ा, अब ये जो जैसे घड़ा कहा गया ये उदाहरण है, ये दृष्टांत है। अब इसको देखिए, साध्य साधर्म्यात, साध्य क्या था यहां पर हमारा, किसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, घड़े को या शब्द को? शब्द के बारे में, और सूक्ष्मता से कहो तो शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना चाह, मोटे तौर पे देखिए शब्द को कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं। शब्द हमारा साध्य है और साधन कौन है, घड़ा, दृष्टांत। तो साध्य की साधर्म्यता से, साध्य है शब्द, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, घड़ा भी उत्पत्ति धर्म वाला है, तो समान धर्मता हुई ना दोनों में। और घड़ा चूंकि नष्ट होता है, अनित्य है, तो ये ही धर्म अनित्यता हम शब्द में भी कह रहे हैं। शब्द चूंकि उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए वो अनित्य है। तो ये जो दृष्टांत दिया गया ये साधर्म्य से दिया गया। अब इसको बात को सिद्ध करने के लिए हम वैधर्म्य से भी कर सकते हैं। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो नित्य होता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है वो नित्य होता है, जैसे आत्मा। अब आत्मा में अनुत्पत्ति धर्म है और शब्द में उत्पत्ति धर्म था, भिन्न धर्म लिया जा रहा है लेकिन फिर भी ये दृष्टांत बन रहा है, इसे कहते हैं वैधर्म्य से, जिसके लिए दूसरा सूत्र है तद विपर्यात वा विपरीतम। बाकी इसका विस्तार आगे आएगा, बहुत सारे उदाहरण आते रहेंगे इसके, पंचावयव के होता रहेगा। इस संक्षेप से इतना ही समझिए, अभी पूछ चुके हैं, मेरे को भी पूछने का अवसर है, 11 बजने वाले हैं, पूछे। पीछे जो कहा था ऊपर से चौथी पंक्ति, अथापि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, उसने ये कहा आप क्यों बोल रहे हो ये सब, मतलब परपक्ष का प्रतिषेध ज्ञापित करना है मेरे को, ये वचन बोल चुका है एक व्यक्ति। अब इसके बाद में यदि वो ये कहता है कि ये तो यच्च जापयति यो जानाति ये न जाप्यते, इसको स्वीकार नहीं करता है, ये जो चार चीजें बताई ना, इसके लिए जो पीछे कहा था एतच्च प्रतिपद्यते, यदि इन चार चीजों को स्वीकार कर लेता है तो तदा वैतंडिकत्वम जहाती, और अथ न प्रतिपद्यते, अगर इन चार चीजों को वो नहीं स्वीकार करता है तो बोले फिर तो जो आपने ये कहा था कि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन मेरा प्रयोजन है, आपका ये कथन ही गलत हो गया, क्योंकि यो जापयति इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो कोई जनाने वाला ही नहीं है, तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन वाला कथन आपका असंगत है। परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन आपने प्रयोजन कहा था तो किसी को तो जनाओगे, और उस जिसको जनाओगे उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन का कथन ही आपका व्यर्थ हो जाएगा। ये जो चार चीजें कही, इसको यदि वो ना माने, ऐसा होगा नहीं, वो नहीं माने, मानना ही पड़ता है उसको, लेकिन यदि एक अति में जाकर के कथन किया, नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, किसको जाने करे, मैं तो बस बोल रहा हूं, ऐसे कोई कहने लगे तो बोले तो आपने जो वो कथन किया था कि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन मेरा प्रयोजन है तो वो कथन आपका व्यर्थ हो गया। नहीं माना, लेकिन ये तो, लेकिन ये तो उसने कहा कि परपक्ष प्रतिषेधन प्रतिषेध ज्ञापन मेरा प्रयोजन है, ये वाक्य तो बोला, लेकिन इस वाक्य से आने वाली चार बातों को वो मान नहीं रहा है। नहीं मानता कि परपक्ष का खंडन करना है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं उस रूप में नहीं है वितंडा, ये वितंडा से तो उसका वाक्य अनर्थक हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि वो चार चीजों को मान लेते हाँ तब तो उनका जो वाक्य था कि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन मेरा प्रयोजन हाँ वो अनर्थक। नहीं नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, इन चार चीजों को वो मानेगा तो वो वाक्य तो सार्थक हो जाएगा लेकिन वितंडात्व नहीं रहेगा, वैतंडिक नहीं रहेगा। और ये क्या है, उसने ये तो वाक्य बोला पर प्रतिषेध ज्ञापन कर रहा है, कर रहा हूं लेकिन इन चार चीजों को नहीं मान रहा है, तो इससे वितंडात्व तो नहीं गया क्योंकि प्रयोजन तो उसने बताया ही नहीं अपना। वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं कोई भी प्रयोजन ना बताऊं, तो बोले अगर आप कोई प्रयोजन नहीं बताओगे या इन चार चीजों को स्वीकार नहीं करोगे तो वो जो आपने वाक्य बोला था कि पर प्रतिषेध ज्ञापन मेरा प्रयोजन है वो आपका वाक्य ही व्यर्थ है, निरर्थक है फिर तो। और विचारना इसमें बोलो पृष्ठ 9 के अंत में ना, इसमें अंतर है, इसमें उससे अंतर है। मैंने कल जैसा बोला था कि यदि वो अभिधेय को स्वीकार कर लेता है केवल प्रतिज्ञा कथन को तो फिर उसको अपना पक्ष स्थापित भी करना पड़ेगा, यानी हेतुवादी से उदाहरणों से सिद्ध भी करना पड़ेगा। पर चूंकि उसे सिद्ध नहीं करना है, वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, उसमें वो अपनी कमजोरी देखता है, इसलिए अपना पक्ष ही नहीं रखता है। यदि पक्ष रख देता, प्रतिज्ञा रख देता तो फिर सिद्ध भी करना पड़ता। वो क्यों नहीं कहना चाहता है, क्यों नहीं कहना चाहता है, प्रतिज्ञा का कथन क्यों नहीं करना चाहता है कि प्रतिज्ञा बोलते ही दूसरा कहेगा भाई सिद्ध तो करो इस बात को अपनी को, और वो सिद्ध करना नहीं चाहता है, इसलिए वो स्वीकार ही नहीं करता है कि मेरी कोई प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा ही मत स्वीकार करो तो सिद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। बोले नहीं मैं तो केवल आपके ऊपर प्रश्न कर रहा हूं, आपकी बात ठीक है या नहीं है ये देख रहा हूं। वो तो पूछे भाई आप कोई प्रमाण उसको पूछेगा क्या, कोई बताओ कैसे पूछेगा, वो प्रतिज्ञा ही नहीं रखी है उसने। तो उस सिद्ध अपने पक्ष को सिद्ध करने से बचने के लिए व्यक्ति अनेक बार अपनी प्रतिज्ञा ही नहीं रखता है। उसे पता है कि मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूं, कमजोर है मेरा पक्ष, तो बस चुपचाप रहता है, बस सामने वाले की परीक्षा करता रहता है। कितना पड़ेगा उसको, बाध्यता आ जाती है, सामने वाला तत्काल कहेगा अच्छा ये आपकी प्रतिज्ञा है तो आप हेतु दीजिए, नहीं करेगा तो चल जाता है ना चुपचाप थोड़ी देर थोड़ी देर तो चलाएगा ना, जो सामने वाला कुशल है वो तो पूछेगा, वो उसको वैतंडिक नहीं रहने देगा। ये बातचीत में एक हमारा गुण होता है कि अगर कोई वितंडा कर रहा है तो उसको यूं तो मत बोलो कि आप वितंडा कर रहे हो, लेकिन उनसे पूछो जी आपकी प्रतिज्ञा क्या है, आप क्या मानते हैं। प्रतिज्ञा भी वो नहीं समझेगा सामान्य व्यक्ति, उनको पूछो जी आप क्या मानते हैं, वो बहुत देर से प्रश्न करता है, वो आपके पास आएगा कि जी मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, मेरी कुछ जिज्ञासा, और वो वितंडा करने लग जाएगा। जब लगे कि ये तो केवल पूछने के लिए नहीं आया, ये तो कुछ स्थापित करना चाह रहा है और खंडित करना चाह रहा है, तो बीच में फिर अपन ये वाक्य बोलते हैं अच्छा आप क्या मानते हैं इस विषय में, प्रयास कर रहे हैं उसके वैतंडिकत्व को हटाने के लिए। तो सरल होगा तो बता देगा कि जी मैं ये मानता हूं, जैसे ही उसने कहा कि मैं ये मानता हूं तो उससे पूछेंगे कि अच्छा ये कैसे मानते हैं आपने, ये कैसे निश्चय किया कि ये है ऐसा, आपकी प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध होती है, हम फिर से एक धीरे से प्रश्न कर देंगे उसको। अब वो बोलेगा, अब कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, हम कहेंगे देखो ये तो बात ठीक नहीं है। तो बातचीत में हम तो यही प्रयास करते हैं कि वो वितंडा से बाहर आ जाए, लेकिन वो प्रवृत्त होगा, वो वितंडा से प्रवृत्त होगा, हमें पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति वितंडा कर रहा है, और वितंडा का क्या उपाय होगा, क्या करना है, इसलिए वितंडा को भी जानना आवश्यक है। और कभी कभी हम भी वितंडा करते हैं, हम अपनी बात नहीं रखते, वो इतना थोड़ा समय होता है, हमें तो बस केवल खंडन करना होता है उसका, वो सिद्ध हो रही है किसी की बात, हमें केवल उसको सिद्ध होने से रोकना है, हमारा पक्ष स्थापित हो या ना हो वो आगे की बात है, पहले उसको तो सिद्ध होने से रोकना है, आगे की तो आगे देखेंगे। हम अपनी बात को सिद्ध करने में लगेंगे, प्रतिज्ञा रखेंगे, उतना समय ही नहीं है, उतने में तो वो तो जीत जाएगा, अभी तो हमें उसको जीतने से रोकना है, केवल उसके लिए केवल प्रश्न किया जाता है हम वितंडा के रूप में, नहीं ये तो ये है और ये तो गलत है। पहला काम उसको जीतने से रोकना है, गलत सिद्धांत को जीतने से रोकना है, आगे चर्चा हम करेंगे बाद में, वहां हमें भी वितंडा का प्रयोग करना पड़ता है, ये कोई दोष नहीं है तत्व की रक्षा के लिए। ठीक है, आत्मन जी बताएंगे पृष्ठ संख्या 6 दूसरा अनुच्छेद तत्र तब क्यों बोले आप, तो भी वही बात हो गई, संतोष जी पंक्ति का अर्थ करो, तत्र संशयादीनां पृथक वचनम अनर्थकम्। कुत्र तत्र इति किम, कहां पर, ये तो सर्वनाम हो ठीक है, उसका सर्वनाम का विधेय क्या है वो बताओ, उससे किसको द्योतित किया जा रहा है, सोमदेव जी सूत्रे तत्र सूत्रे, हाँ आगे बोलो आत्मन जी। ये कौन कह रहा है, अच्छा आगे ये चार प्रकार की विद्या जिनका पृथक पृथक प्रतिपादन किया गया है वो प्राणियों के अनुभव के लिए उनका उपदेश किया गया है। तो याशाम चतुर्थी चतुर्थी इयम आनवीक्षी, थोड़ा ऊंचा बोलिए, याशाम चतुर्थी इयम आनवीक्षी की न्याय विद्या, उनमें से चौथी यह आनवीक्षी की न्याय विद्या है। तेजेंद्र जी आगे बोलिए। तस्या पृथक प्रस्थान संशयादि पदार्थ, इस विद्या में पृथक पृथक जो कहना है वो संशयादि पदार्थ हुआ है, प्रस्थान पृथक पृथक रूप से उनको विभाजित जो करना है, उसको अलग जो रखना है, वो कौन है जो इसको अलग अलग करते हैं, इस अनविक्षी की विद्या को अन्यों से पृथक जो करते हैं अन्य विद्याओं से, वो कौन है, ये संशयादि पदार्थ ही इसको अन्यों से पृथक करते हैं। आगे तेषां पृथक वचन वचनमंत्रेण आध्यात्मिक विद्या मात्रम इयम् स्यात्, उनके पृथक वचन के बिना यह केवल आध्यात्मिक विद्या मात्र होती। तेषाम का मतलब क्या है, तेषाम पृथक वचनम अंतरेण, तो तेषाम शब्द का क्या अर्थ है? हाँ ज्योति जी बताएंगे, इनमें से रविशंकर जी। हाँ षष्ठी बहुवचन, निर्धारण में षष्ठी, तेषाम उनका, निर्धारण भी मत कीजिए, निर्धारण नहीं कीजिए, उनका किन का, संशय आदि का, ये जो प्रसंग पीछे आया है, उनका जो पृथक वचन है, अलग से कथन है, किससे अलग कथन है? भास्कर जी संशय आदि का अलग कथन का मतलब क्या है, किससे अलग? प्रमाण प्रमेय, हाँ आदि नहीं लगाना है, प्रमाण और प्रमेय से पृथक जो इन 14 का वर्णन है संशय आदि का, वो अच्छा आत्मीर जी बताएंगे। यहां ऊपर से चौथी पंक्ति में नीचे तत्र लिखा हुआ है, तत्र यहां से बोलिए अर्थ। फिर से बोलिए, है नहीं पूरा, थोड़ा फिर से बोलिए पूरा। दो बार निषेध है इसलिए उपलब्ध अर्थ ले लिया, चलो उपलब्ध है आगे। हाँ हाँ तो जो उपलब्ध चीज है उसमें न्याय प्रवृत्त नहीं होगा, आपने दो नए को समान कर दिया और उपलब्ध अर्थ कर दिया, तो उपलब्ध अर्थ में न्याय प्रवृत्त नहीं होगा, कोई विषय है और न्याय प्रवृत्त नहीं होगा है। सत्यव्रत जी इस पंक्ति का अर्थ कीजिए, तत्र पंक्ति का अर्थ कीजिए, तत्र यहाँ पर इस विषय में। हाँ हाँ हाँ निर्णित और जिसका अर्थ निर्णित हो गया, इसमें न्याय फिर जिसका अर्थ निर्णित हो गया ये कहाँ आपने किया? निर्णित अर्थ है। हाँ आगे हो गया ठीक है, नहीं होती है, ये कौन सा न्याय का प्रयोग किया आपने, कौन से न्याय का प्रयोग किया? न न्याय प्रवर्तन, न निर्णय वाला, और नानुपलब्धे वाला जो न है उसका क्या किया? हाँ उसमें हाँ हाँ यानी आप अर्थ तो ठीक बोल रहे हैं, उन्होंने जो नानुपलब्धे में दो न को करके उपलब्ध अर्थ किया ठीक है, क्यों नहीं होगा? नहीं पता लग रहा है, बताइए। हाँ जो उपलब्ध नहीं है, हाँ जो निर्णित विषय है उनमें न्याय नहीं होगा, जो अनुपलब्ध है, जो अनुपलब्ध नहीं है, जो फिर वही बात होगी। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, जो उपलब्ध नहीं है या अनुपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है उसमें ठीक है, ठीक है, तो आपने अर्थ तो बिल्कुल ठीक बोला है, फिर इसमें दो नकार दिए हुए हैं, तीन है एक तरह से। आप बोलो, इसको दो वाक्य बनाएंगे हम, अनुपलब्धे न्यायः न प्रवर्तते, एक बात हो गई। फिर निर्णीते अर्थे न्यायः न प्रवर्तते, तब तो संगति लगेगी। आत्मनिर्जी बात आ गई समझ में, जो उपलब्धि ही नहीं है तो न्याय कैसे होगा। अनुपलब्धे न्यायः न प्रवर्तते, इस न्याय को न प्रवर्तते के साथ में आप जोड़िए क्रिया के साथ में, और न निर्णीते में भी न को फिर प्रवर्तते के साथ में जोड़ेंगे तो वाक्य की संगति आएगी, नहीं तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। मतलब एक तो न में है, फिर अनुपलब्धे का अन है, और फिर न निर्णीते यहाँ न है इस वाक्य में। ठीक है, दो वाक्य मान के ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे चलाएं। किसको? अवश्य प्राप्ति में। हाँ, नहीं, दूसरा नकार कहां से लाओगे आप? आपका फिर अर्थ होगा जो निश्चित उपलब्ध है उसमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये अलग बात कह रहे हैं। ये दोनों नकार को यहीं जोड़ रहे हैं जो आत्मवीर जी ने बोला था, जो निश्चित रूप से उपलब्ध है उसका आप अर्थ ले रहे हैं। उपलब्ध का मतलब है जो ज्ञात है, जो निर्णीत है। क्या अर्थ लेंगे? जो निश्चित रूप से उपलब्ध है तो ज्ञात हो गया, तो वो तो निर्णीत हो गया ना, निर्णीत हो गया ना। अगर आप ये अर्थ लेते हो तो आगे जो कथन है न निर्णीते अर्थे, वो कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। वो बात तो न निर्णीते से आ रही है, तो उसको तो झूका तू रखना है, और यहां लेना है अनुपलब्धे अर्थे न्यायः न प्रवर्तते। वस्तु अगर नहीं है तो न्याय प्रवृत्त नहीं होगा। इस बात को कहने के लिए आप कहां से कुछ चीज लाएंगे? आप अर्थ कर भी दें इसको तो जो को वस्तु उपलब्ध नहीं है वहां न्याय प्रवृत्त नहीं होता, इस बात को कहने के लिए फिर कहां से आप निकालेंगे वो? तो यो यहां वक्ता का अभिप्राय ऐसा नहीं है। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 11 है। अब सिद्धांत की बातें, तो उदाहरण के बाद में दृष्टांत, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन प्रयोजन दृष्टांत अब सिद्धांत। तो ये वचन है, अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः। अस्ति अयम, ये इस प्रकार का है, ऐसा ही है, ये स्वीकार किया जाता हुआ जाना जाता हुआ जो अर्थ होता है वो सिद्धांत होता है, निश्चय होता है वहां पर। सच प्रमेयम, वो प्रमेय है, जानने योग्य है। तस्य पृथक वचनम सत्सु सिद्धांत वेदेशु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न अतो अन्यथा। यद्यपि सिद्धांत भी प्रमेय में आ सकता है, पर सिद्धांत का अलग कथन क्यों किया? तो कहा कि तस्य पृथक वचनम, उसका पृथक वचन इसलिए किया गया क्योंकि सिद्धांत भेद होने पर ही वाद जल्प वितंडा प्रवृत्त होते हैं। यदि आपका और हमारा सिद्धांत एक ही है तो वाद जल्प वितंडा नहीं होंगे, कुछ कुछ भिन्नता होनी चाहिए तब वाद जल्प वितंडा होंगे, इसलिए सिद्धांत को अलग से कहा न तो अन्यथा इति। आगे, साधनीयार्थस्य यावति शब्द समूहे सिद्धि, सिद्धांत के बाद में अब अवयव को बता रहे हैं। साधनीय अर्थ की, जिसको हमें सिद्ध करना है, उसकी जितने शब्द समूह में सिद्धि समाप्त तो हो जाती है उसके, उस शब्द समूह के पंच अवयव, पांच अवयव होते हैं। कौन कौन से? प्रतिज्ञादय, प्रतिज्ञा आदि पांच होते हैं, आगे बताएंगे। और ये प्रतिज्ञा आदि समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते। अवयव कैसे कहा? अवयव है तो अवयवी भी होना चाहिए, जैसे शरीर एक अवयवी है तो हाथ पैर ये हमारे अवयव हैं। तो यहां अवयवी कौन था? पांच तो अवयव हो गए, अवयवी कौन था? तो कह रहे हैं कि वो अवयवी समूह की अपेक्षा से केवल कथन किया गया है। इन सबका समूह जो है वो अवयवी हो गया और ये पांच उसके अवयव हो गए। तेषु प्रमाण समवायः, इनमें सब प्रमाणों का समूह है, सब प्रमाण एकत्रित है इन पांच अवयवों में। अब उस प्रश्न का भी है उत्तर जो रामदयालु जी ने यहां तो नहीं पूछा, पीछे देखिए जो पृष्ठ संख्या 10 पर दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति थी, तस्य पृथक वचनम च, पृष्ठ 10 पर तदाश्रय अनुमान आगम, दृष्टांत के आश्रित अनुमान और आगम होते हैं। तो मैंने वहां अर्थ क्या बताया था, अनुमान मतलब हेतु और आगम मतलब प्रतिज्ञा। तो ढूंढीराज जी ने भी ऐसा नहीं, इन्होंने अनुमान और आगम मतलब जो प्रमाण होते हैं वो लिए थे, यहां वो उत्तर आएगा इसका। आगम अगर हम माने कि आगम दृष्टांत पे आधारित रहता है, कैसे है? आगम बिना दृष्टांत के भी हो सकता है, अनुमान ठीक है उसमें दृष्टांत रहता है लेकिन बिना दृष्टांत के आगम हो सकता है, लेकिन यहां जिसकी बात कही गई है वो बता रहा है तेषु प्रमाण समवायः। पृष्ठ 11 पे वापस आएंगे, आगमः प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो होती है पंचावयव में, ये पहला अवयव है प्रतिज्ञा, वो क्या है आगम, ये शब्द आ गया यहां आगम मतलब, वहां भी आगम मतलब प्रतिज्ञा लेंगे जो पीछे में आती। हेतु अनुमानम, हेतु क्या है, ये अनुमान प्रमाण है, वहां भी यही लेंगे, जो वहां बात थी तदाश्रय आगम अनुमान। तो प्रतिज्ञा और हेतु उदाहरण पे आश्रित रहती है। आगे उदाहरणम प्रत्यक्षम, जो उदाहरण होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। उपनयनम उपमानम, जो उपनय करते हैं पंचावयव में, ये चौथा अवयव है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, जो उपनय है वो उपमान की तरह है, जैसे उपमान प्रमाण है। और निगमन क्या है, सर्वेशाम एकार्थ संवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति, सबका इन सबका चारों का एक ही प्रयोजन के लिए समूह रूप में कथन करना, सामर्थ्य प्रदर्शन करना कि ये इसको सिद्ध कर रहा है, ये निगमन है, अंत में निष्कर्ष देना है, ये निगमन है। तो चार प्रमाण यहां पर दिखा दिए गए। स्वयं परमो न्याय इति, ये न्याय पूरा है, परम है, इससे अधिक की भी आवश्यकता नहीं है पांच अवयवों से, और कम से भी काम नहीं चलता है। एतेन वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते ना तो अन्यथा इति, इनसे ही, इन अवयवों से ही वाद जल्प और वितंडा प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो प्रवृत्ति ही नहीं होंगे। वाद जल्प वितंडा में इन अवयवों का प्रयोग होगा, इसलिए इसका भी प्रत्यक्ष कथन किया गया है। तदाश्रया च तत्व व्यवस्था, तत्व को जानने की व्यवस्था इन पंचावयवों पर आश्रित है। ते चैते अवयवः शब्द विशेषः संतः प्रमेय अंतर्भूतः एवं अर्थम पृथक उच्यन्ते इति, ये जो पांच अवयव हैं ये शब्द विशेष ही हैं, कुछ शब्द हैं इनका कुछ विषय है, तो इसको भी हम प्रमेय बना सकते हैं, ये जानने योग्य हैं, लेकिन जानने योग्य होते हुए भी इनको अलग से पढ़ा गया है, क्योंकि इनके बिना वादजल्प वितंडा नहीं होते और इनके बिना तत्व व्यवस्था भी नहीं हो सकती, इसलिए इनको पृथक पढ़ा गया है। प्रमाण एक शब्द है, नहीं प्रतिज्ञा एक शब्द है, हेतु एक शब्द है, ये जो पांचों अवयवों के नाम हैं ये शब्द विशेष हैं, और शब्द विशेष हैं तो शब्दों को भी जानना है हमें, तो वो प्रमेय बन सकता है। और पद पद पद और इनका कुछ ना कुछ अर्थ है वो भी हमें जानना है, तो ये प्रमेय के अंतर्गत आ सकते थे, जानने योग्य हैं, पंचावयवों को भी जानना है ना, अभी हमें हमने जाना नहीं है, तो प्रमेय में आ सकते थे, लेकिन फिर भी पृथक पड़े गए हैं। आगे अवयव के बाद में है तर्क, तो तर्को न प्रमाण संग्रहितो न प्रमाणांतरम, ये तर्क ऐसा है न तो प्रमाणों में संग्रहित हो रहा है और न प्रमाणों से अलग भी किया जा सकता है इसको, तो फिर क्या है ये, प्रमाणा नाम अनुग्राहक, प्रमाणों का ये सहायक है, अनुग्रह करता है उनका, उनकी पुष्टि करता है। तत्व ज्ञान आय कल्पते, और इस प्रकार वो तत्व ज्ञान को सिद्ध करने में समर्थ होता है, तत्व ज्ञान करवाता है। तस्य उदाहरणम, उदाहरण दिया, किमिदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्तते आहुस्वित अकृतकेन, ये जो जन्म है हमारा, जीवन है, ये अनित्य उत्पत्ति होने वाले कारण से के रूप से उत्पन्न होता है। कृतक शब्द एक यहां पर दिया है, कृत मतलब जो किया गया है, घड़ा है वो किया हुआ होता है। कृत शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय किया है, यहाँ कन प्रत्यय, तो अत्यंत स्वार्थी है। बस कृत का जो अर्थ है वही कृतक का अर्थ है। तो जो किया गया होता है वो कैसा होता है? नष्ट होने वाला भी होता है, जो किया हुआ होता है वो नष्ट करने वाला भी होता है। तो ये जो हमारा जीवन चल रहा है, इसका जो कारण है, इस जीवन का जो कारण है, वो कारण नित्य है या अनित्य है? इस जन्म का जो कारण है वो कारण नित्य है या अनित्य है? यदि हम कहेंगे अनित्य है तो उसको कहेंगे कृतक है वो, क्योंकि अनित्य चीज होती है वो बनी हुई होती है, की हुई होती है, और अकृतक कहेंगे तो वो नित्य है। इस जन्म का जो कारण है, जो भी है, वो कारण क्या है ये अभी विवेचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस जन्म का जो भी कारण है वो नित्य है या अनित्य है, ये प्रश्न उठाया। तो किम इदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्तते निर्वर्त्यते आहोस्वित अकृतकेन। और तीसरा पक्ष है अथा आकस्मिकमिति, बिना हेतु के वैसे ही ये जन्म हो गया है, ये भी एक पक्ष हो सकता है। ये जन्म बिना हेतु के वैसे ही हो गया है, क्या ऐसा है? अथवा हेतु से है, और जो हेतु है वो नित्य है या अनित्य है, ये प्रश्न उठ गया। अब ये तर्क चलेगा इसके अंदर क्या? एवं इस प्रकार अविज्ञाते अर्थे, अभी हमको ज्ञात नहीं है कि वो हेतु है या नहीं है, और हेतु है तो नित्य है या अनित्य है, ये अविज्ञात है। एवं अविज्ञाते अर्थे कारणोपपत्या, कारण की उपपत्ति से कुछ हेतु आदि देख करके उह प्रवर्तते, उह प्रवृत्त होता है, पूर्ण विराम लगा लेना। अब वो क्या उह है वो आगे बता रहे हैं, वो प्रश्न देख रहा है। यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, यदि अनित्य हेतु से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तो हेतुच्छेदात उपपन्नो अयम जन्मोच्छेद, तो हेतु का उच्छेद भी हो जाएगा, क्योंकि वो हेतु निर्मित है, कृतक है, अनित्य है, तो वो नष्ट भी हो सकता है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी हो सकता है, और जब हेतु नष्ट हो जाएगा तो जन्म का उच्छेद भी हो जाएगा, यानी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तो हेतुच्छेदात उपपन्नो अयम जन्मोच्छेद। अगला पक्ष अथ अकृतकेन हेतुना, यानी नित्य हेतु से यदि ये जीवन बना है तो ततो हेतुच्छेदस्य अशक्यत्वात् अनुपपन्नो जन्मोच्छेद, यदि वो नित्य कारण है तो उसका उच्छेद कभी हो ही नहीं सकता, नित्य वस्तु हट ही नहीं सकती, और अगर वो हेतु जो नित्य है वो हट नहीं सकता तो जन्म का उच्छेद भी कभी नहीं हो सकता, जन्म होता रहेगा। अथ आकस्मिकम, और यदि आकस्मिक है वैसे ही हुआ है, तो अतो अकस्मात अकस्मान निर्वर्तमानम न पुनर निवर्त्यति इति, व पे जो रेफ है उसको काट दीजिए। यदि ये अकस्मात है तो अकस्मात होता हुआ, अतो अकस्मात निर्वर्तमानम अकस्मात होता हुआ न पुनर्निर्वर्त्यति, क्योंकि जो अकस्मात हुआ है वो तो बिना कारण के हुआ है, तो वो बाद में नहीं हटेगा, कभी हट ही नहीं सकता, कारण तो है ही नहीं, हम उसको हटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं हटेगा? निवृत्ति कारणम नोपपद्यते, क्योंकि उसकी निवृत्ति का कारण ही उपपन्न नहीं होगा, जो अचानक आया है वो बिना कारण के, तो बिना कारण के है तो वो हटेगा कैसे? जो उत्पन्न हुआ है अनित्य है हेतु, वो तो उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न भी किसी कारण से हुआ होगा, और वो कारण हटने पे वो भी हट जाएगा और जन्म भी हट जाएगा। ये तो बिना कारण के आकस्मिक आया है हेतु, जन्म का हेतु है वो अकस्मात हुआ है, तो अकस्मात है तो अब हटेगा कैसे? वो हमें तो पता ही नहीं है इसका कारण क्या है, हम हटा ही नहीं सकते इसको, उसका कोई कारण ही नहीं पता है तो हटाएंगे कैसे? नोपपद्यते तेन जन्म अनुच्छेद, तो फिर ऐसे तो जन्म का उच्छेद ही नहीं होगा। और यदि कोई इसके आगे और तर्क करे, भी अकस्मात आया है तो अकस्मात चला जाएगा, ये भी तो तर्क कर सकते हैं, यहां लिखा नहीं है ये, लेकिन शायद आप दोनों के हाथ इसीलिए उठ रहे थे श्रुतिधर जी का, भी अकस्मात आया है तो अकस्मात चला भी जाएगा, हट तो सकता है ना, जन्म का उच्छेद नहीं हो तो। उस पक्ष में एक हेतु और हम तर्क और देंगे कि यदि अकस्मात जाने वाला होगा, अकस्मात ही आया और अकस्मात ही जाने वाला होगा, तो फिर साधना आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो अकस्मात ही जाएगा, बिना कारण के आया और अपने आप जाएगा, तो ये सारा शास्त्र का कथन व्यर्थ हो जाएगा। आई बात समझ में? ये एक तर्क हम कर सकते हैं इसमें, ये जो जितनी सारी चर्चा हुई है इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया है, ये क्या है, तर्क है, लेकिन बात को सिद्ध करने के लिए कुछ ये सहायक बन रहा है। आगे देखिए, ए तस्मिन तर्क विषय, इस तर्क के विषय में कर्म निमित्तम जन्म इति, इतने अंश को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, कर्म निमित्तम जन्म इति, ये प्रतिज्ञा है उस व्यक्ति की, शास्त्र की प्रतिज्ञा है कि ये जन्म कर्म निमित्तक है, यानी कर्म के कारण, कर्माशय के कारण से ये जन्म होता है। इस विषय में प्रमाणानि प्रवर्तमानी, प्रमाण भी प्रवृत्त हो गए, प्रमाण भी आ गए, लेकिन तर्केण अनुग्रहियन्ते, तर्क से उसकी पुष्टि होती है उन प्रमाणों की, शब्द प्रमाण से मिल गया कि कर्म निमित्तक ये जन्म है, अब वो तर्क कर रहा है इसकी पुष्टि के लिए, भाई यदि कर्म निमित्तक नहीं मानेंगे तो ये होगा, कर्म निमित्तक मानेंगे तो देखो ये होगा, कर्म निमित्तक मानेंगे तो जन्मोच्छेद हो सकता है, क्योंकि कर्म कृतक है अकृतक है, कृतक है अनित्य है, क्योंकि कर्म उत्पन्न होते हैं, तो वो उत्पन्न हुए हैं तो वो नष्ट भी हो सकते हैं, और नष्ट होंगे तो जन्म की समाप्ति हो जाएगी, जन्मोच्छेद हो जाएगा। तो प्रमाण है शब्द प्रमाण, लेकिन उसकी पुष्टि तर्क से ऊहा से की जा रही है, ये तर्क प्रमाण में न आता हुआ भी प्रमाण का उपोत्पलक है, उसकी पुष्टि करता है। आगे तत्वज्ञान विषय से विभागा तत्वज्ञान कल्पते तर्क इति, तत्वज्ञान के विषय का विभाग होने से, एक अंश होने से, तत्वज्ञान करने के जो के लिए जो जो आवश्यक है उसमें तर्क भी एक अवयव है, उसका भाग है, और इसलिए वो तत्वज्ञान के लिए समर्थ होता है। सो अयम इत्थम भूतस्तर्क प्रमाण सहितो वादे साधन साधनाय उपालंभाय च अर्थस्य भवति इत्येवम अर्थम पृथक उच्यते प्रमेय अंतर्भूतोपि, ये तर्क प्रमेय में आता हुआ भी इस प्रकार से क्यों प्रस्तुत किया गया है अलग से, कि वो प्रमाण के सहित होने पर बाद में अपने पक्ष की सिद्धि के लिए और दूसरे के पक्ष को उलहना देने के लिए, उपालंब के लिए, आक्षेप देने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए अलग से पढ़ा गया है। आगे निर्णय, निर्णय तत्वज्ञानम प्रमाणानाम फलम, निर्णय क्या है, तत्वज्ञान है और ये प्रमाण का फल है, तत्वज्ञान हो गया प्रमाण सार्थक हो गया, ये उसका प्रयोजन हो गया प्रमाण का। तदवसानो वाद, जब निर्णय हो गया तो बात समाप्त हो गया। तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे, तत्वज्ञान की पालना के लिए जल्प और वितंडा है, वाद के बारे में बता दिया बस इतना सा, अभी आगे विस्तार होगा। जल्प और वितंडा किसके लिए है, तस्य पालनार्थम, तस्य कस्य, तत्वज्ञानस्य पालनार्थम, तत्वज्ञान की पालना के लिए जल्प और वितंडा है। हाँ, जो गलत सिद्धांत की सिद्धि के लिए भी जल्प वितंडा किए जाते हैं, लेकिन ये शास्त्रकार जल्प और वितंडा किस लिए बता रहा है हमारे को, ताकि तत्व की पालना हो, उसको उसकी रक्षा की जा सके। दूसरे ने अगर सिद्धांत का खंडन किया है तो हम समझ सकें ये जल्प और वितंडा है, और तत्व की रक्षा के लिए जल्प वितंडा का हम खंडन कर सकें, समझ सकें, अथवा कभी हमें भी जल्प वितंडा का प्रयोग करना है तो हम कर सकें तत्व की रक्षा के लिए, गलत चीज के लिए नहीं। तौ एतौ तर्क निर्णयो लोक यात्राम वहत, ये तर्क और निर्णय से लोक यात्रा चलती है, बिना तर्क और निर्णय के संसार भी नहीं चलता है। सोयम निर्णय प्रमेय अंतर्भूतो एवं अर्थम पृथक उद्दिष्ट है, तो ये जो निर्णय प्रमेय में आता हुआ भी इसलिए अलग से पढ़ा गया है। आगे वाद किसे कहते हैं, वैसे ये सूत्र दिए हैं, इसको व्याख्या बाद में देखेंगे, संक्षेप से देखिए। वाद खलु नाना प्रवक्तृकः, अनेक लोगों के द्वारा बोला गया, अनेक प्रवक्ता होने चाहिए वहां पर, तब वाद चलेगा, अकेले का नहीं। प्रत्यधिकरण साधन, अपने अपने अधिकरण विषय का सिद्ध करने वाला होता है, वो अपना पक्ष सिद्ध करेगा, वो अपना पक्ष सिद्ध करेगा। अन्यतर अधिकरण निर्णयावसान, और उन अधिकरणों में से किसी एक निर्णय में उसकी समाप्ति हो जाती है, बाकी हट जाते हैं। वाक्य समूह, ऐसा जो वाक्य समूह होता है उसे वाद कहते हैं, निर्णय आता है उसमें। पृथक उपदिष्ट, अलग से क्यों पढ़ा, उपलक्षणार्थम, उसका लक्षण करने के लिए, उसको समझाने के लिए, और उसको समझ लेंगे तो क्या होगा, उपलक्षित न व्यवहार त तत्वज्ञानाय भवती, इसको समझ के लक्षित करने से इसका व्यवहार तत्वज्ञान के लिए होता है। वाद का प्रयोग हम तत्वज्ञान के लिए कर सकेंगे। तद विशेषो जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा है ये, उसके उससे विशेष है, वाद से भिन्न है ये। कैसे? तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इति उक्तम, ये तत्व के निश्चय की रक्षा के लिए वाद और जल्प वितंडा है। न्याय दर्शनकार ने इसलिए किया है प्रयोग इसका। ठीक है, इतना ही रखते हैं, घंटी लग गई। प्रणाम। ओ